Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 13 stycznia, minęła 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Silny wiatr we Francji, tam zginęła kobieta przygnieciona drzewem. Intensywne opady śniegu w Wielkiej Brytanii, a w Polsce lekka odwilż. Jubileuszowa 25. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w tym roku dla ratowania życia i zdrowia dzieci, ale nie tylko. W serwisie Trójki powiem też o sporze na linii dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Radomiu kontra położne. Nie żyje kobieta przygnieciona złamanym przez wiatr drzewem we Francji. Ponad 100 tysięcy domów nie ma prądu. Wiatr wiał z prędkością dochodzącą do 130 km na godzinę. Na wybrzeżu nad kanałem La Manche w Normandii i w Pikardii, gdzie wyrządził poważne szkody. Uszkodził m.in. dzwonnice zabytkowych kościołów, ich fasady. Wichura przeszła nad lazurowym wybrzeżem. Naprawiane są trakcje elektryczne. Wichura przeszła już przez wschodnią Francję, teraz przechodzi nad Korsyką. Brytyjczycy z kolei walczą nie tylko z wichurami, ale i ze śniegiem. Najwięcej problemów jest w północnej Anglii i Szkocji, ale pogoda zaczyna dawać się we znaki na południu i wschodzie kraju. W Polsce niewielkie opady śniegu, lekkie przymrozki to efekt napływu cieplejszych mas powietrza i wzrostu ciśnienia. Opady śniegu na krańcach wschodnich i północnych, takie powiedzmy silniejsze opady, bo w pozostałej części kraju też może troszeczkę popadać, ale to już nic groźnego. Na północnym zachodzie i zachodzie także opady deszczu ze śniegiem i lokalnie deszczu. Tyle informacji od Małgorzaty Tomczuk z IMGW. Ferie od tego weekendu rozpoczynają uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Jubileuszowe. 25. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w tym roku dla ratowania życia, zdrowia i dzieci, godnej opieki medycznej seniorów. Od początku działalności fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie dla szpitali ponad 720 milionów złotych. Dzięki zbiórce można było kupić 40 tysięcy najnowocześniejszych urządzeń ratujących życie małych pacjentów. Pan Piotr Szymański, szef sztabu w Legnicy, od lat wspiera orkiestrę, ale 2 lata temu sam przekonał się, jak jest to ważne, kiedy pomocy potrzebowała jego córka. Ewa Dudzińska. Urodziła się jako wcześniak. Na sprzęcie w 8 miesiące była pod respiratorem. Wszyscy mówili nam przez całą ciążę aborcja, aborcja, aborcja. My stwierdziliśmy, że jednak nie. Udało się. Organizowaliśmy już finały wcześniej, aczkolwiek jak mówią, dobro wraca i 2 lata temu akurat przydał się bardzo ten sprzęt i jesteśmy bardzo wdzięczni. Naród hula niesamowicie. To jest tyle radości. Główny dyrygent Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Po tych 25 latach, wszyscy tutaj mówimy, ci, którzy ze mną robią to już tyle czasu, to jest taka emocja. Mamy nowe miejsce. Jest jakaś niebywała zwrot od ludzi, tak serdeczna, tak wzmacniająca, tą taką energię, która jest nam niezwykle potrzebna. Zdarzało się, że w jeden dzień było 36 sztabów. Biura WOŚP, Monika Domańska. Kto chce, przyjeżdża do nas i tu na miejscu sam robi swoje identyfikatory. Sama nie jestem w stanie tego zrobić. Są ze mną tutaj na dole 4 osoby, u góry kolejne 4 i wszyscy razem prowadzimy weryfikację sztabów. Swój udział w zbiórce potwierdziło 120 tysięcy wolontariuszy. W całym kraju pracować będzie 1700 sztabów, w tym 56 za granicą. O sporze na linii dyrekcja Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu kontra położne mówiłam w Trójce. I jest kolejna jego odsłona. 10 położnych ze szpitala straci pracę, bo nie przyjęły nowych warunków pracy. Dalsze negocjacje toczyć się będą tylko wokół czasowego zawieszenia wypłaty dodatków stażowych i nagród jubileuszowych. Zarząd placówki proponował położnym zmniejszenie wymiaru czasu pracy, a co za tym idzie, niższe wynagrodzenia. To był serwis Trójki. Czas na sport. Monika Sułkowska. 7 Polaków zobaczymy jutro w konkursie skoków narciarskich w Wiśle. Kamil Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła mieli zagwarantowany udział w zawodach dzięki wysokim miejscom w klasyfikacji generalnej. Stoch po 2 ubranych, udanych skokach treningowych zrezygnował z kwalifikacji, narzekając na lekki ból kolana. Awans z kwalifikacji wywalczyli natomiast Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Aleksander Zniszczoł i Stefan Hula. Kwalifikację wygrał Niemiec Richard Freitag. Swojej szansy na pokazanie się przed polską publicznością przynajmniej tym razem nie wykorzystali z biało-czerwonych Krzysztof Biegun, Jakub Wolny, Bartłomiej Kusek, Klemens Murańka i Krzysztof Miętus. Ale dzisiejsze kwalifikacje były już przedsmakiem tego, co nas czeka podczas polskich konkursów Pucharu Świata. Po sukcesie w turnieju 4 skoczni zainteresowanie konkursami jest ogromne. Pierwsza rywalizacja startuje jutro o godzinie 16 i miejmy nadzieję, że wiatr nie będzie jutro rozdawać kart. Dla Trójki, Kuba Niziński, Radio Kraków.